NPO Radio 1 met Sascha Mourawi. Na het nieuws goed ingelichte kring. Daarin geven de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar op de actualiteit. Eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. Demissionair staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken wordt door demissionair premier Rutte ontslagen vanwege haar uitspraken over het coronatoegangsbewijs, waar zij haar twijfels over uitte. We gaan naar politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, Wilco, haar aftreden hing al in de lucht, maar nu heeft Rutte haar dus ontslagen. Wat zegt dit over de situatie? Ja, iedereen was helemaal klaar met Mona Keizer. Ze had zich al eerder tegen het coronabeleid gekeerd, maar toen niet zo ondubbelzinnig als nu. Ja, nu doet ze dat dus wel. Ze zegt dat ze het niet meer kan uitleggen. Nou, alle andere CDA-bewindslieden waren woest. De rest van het kabinet ook. Dat werd als een dolkstoot in de rug ervaren dat ze dit heeft gedaan. Juist op de dag dat de coronapas in de horeca en bij evenementen gebruikt moet gaan worden. Het was ook nog eens een schending van de regel dat het kabinet met één mond hoort te spreken. Dus ja, eigenlijk werd er door iedereen al het vertrek van Mona Keizer verwacht. Maar een beslissing van haarzelf heeft premier Rutte niet willen afwachten. Want ze is ontslagen. Ja, er is dus een verklaring naar buiten gekomen. Wat geeft demissionair premier Rutte daarvoor? Wat zegt hij daarin? Ja, daarin staat dat Rutte heeft besloten met instemming van de minister van Economische Zaken en na overleg met de drie vicepremiers dat de genoemde staatssecretaris voor ontslag wordt voorgedragen met onmiddellijke ingang. En er als reden wordt genoemd dat haar uitspraken in het interview in de Telegraaf van vandaag zich niet verdragen met besluiten die de ministerraad recentelijk heeft genomen en die van belangrijke en zwaarwegende aard zijn. Dus ja, het is heel duidelijk voorgedragen voor ontslag, wat huiselijk gezegd gewoon ontslag is. Vanwege haar uitlatingen in de Telegraaf, waarin ze zich tegen het kabinetsbeleid keerde. En hoe gaat het dan nu verder met het kabinet? Ja, er wordt ook meteen bekendgemaakt dat de minister van Economische Zaken en Klimaat, Stef Blok, dat die voorlopig de werkzaamheden van Mona Keizer zal waarnemen. En hij had het al druk, krijgt het nu nog een beetje drukker. Het is misschien ook nog interessant om te vermelden dat het voor het eerst sinds heel lange tijd is dat er een bewindsman of vrouw is ontslagen. Meestal stappen ze zelf op. En voor zover we dat op de redactie zo gauw konden nagaan, is dat voor het laatst gebeurd tijdens het kabinet Den Uyl. Toen werd de staatssecretaris van Justitie ontslagen door toenmalig minister Van Agt. Maar zover moet je dus terug in de geschiedenis, 50 jaar... Om een vergelijkbare situatie tegen te komen. En dat geeft dus wel aan dat ze helemaal klaar waren met Mona Keizer. En misschien, maar dat weten we op dit moment nog niet, is het ook wel zo dat ze eigenlijk niet weg wilde en dat Rutte daarom zelf de knoop heeft doorgehakt. Ja, we gaan het in ieder geval in de gaten houden. Wilco Boom, dank je wel voor nu. De politie in Deventer is op zoek naar een man die twee vrouwen heeft aangevallen in een park. Een van hen is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw van 46 was vanmorgen aan het hardlopen toen ze door de man werd aangevallen en raakte gewond aan haar gezicht. Later werd een andere vrouw van 42 in hetzelfde park aangevallen. Zij raakte niet gewond. De politie is onder meer met een helikopter op zoek naar de man die ongeveer 20 jaar oud is. In Landgraaf wordt gedemonstreerd om aandacht te vragen voor de situatie van de Koerden in het Midden-Oosten. Volgens de nieuwssite 1 Limburg zijn er duizenden demonstranten op het Pinkpop-terrein. Veel Koerden zijn met bussen uit het hele land gekomen, maar ook uit België en Duitsland. Ze willen aandacht voor de mensenrechten in het Midden-Oosten en ook voor de situatie van een Koerdische leider die al meer dan 20 jaar in een Turkse cel zit. Het weer, vooral in het midden en oosten van het land, is het bewolkt. Op andere plaatsen breekt de zon geregeld door. Het is een graad of 23. Morgen zonnig en weinig wind en opnieuw zo'n 23 graden. En het verkeer, Bianca Damink. Er staan best behoorlijk wat files, vooral door wegwerkzaamheden, onder meer bij Den Haag op de A12 en rond Amsterdam en Zaandam. Bij Amsterdam sta je vast rond de Koentunnel door werkzaamheden. En op de A7 en A8 bij Zaanstad heb je ook veel vertraging inmiddels. Wat ook opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Die is grotendeels dicht dit weekend door werkzaamheden. Omrijders staan daardoor behoorlijk vast. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat 13 kilometer file tussen Houten en Noordeloos. En de vertraging is opgelopen tot 3 kwartier. En op de A2 heb je voor die wegafsluiting ook nog eens een kwartier extra reistijd. Voor knooppunt Everdingen is dat. Op de A35 is een ongeluk gebeurd in het oosten van het land, van Enschede naar Almelo. Voor Almelo-Zuid is het oponthoud 20 minuten. worden. En een aanrijding op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn zorgt voor ruim een half uur extra reistijd tussen Amersfoort Noord en Barneveld. En daar is de rechterrijstrook dicht. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Ik heb nooit anders geweten dat ik techniek leuk vond. Ik ken het niet anders. En waar je vroeger alleen speelde, doe je het nou samen met een team. Het is alleen veel groter, complexer geworden. Samen met Stefan bouwt Shell met haar partners windparken op zee. Meer weten? Zoek online naar Shell. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. Dit zijn de vertrekvogels. Ze zijn gevlogen naar een aangenamer beleggingsklimaat. Daar waar beleggen niet ten koste gaat van de natuur, maar juist aan bijdraagt. En dat legt ze geen windeieren. Zie jij ook rendement in een groene plek? Sluit je aan bij de grote trek. Ga voor meer informatie over risico's, kosten en rendementen naar asnbank.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Ster. NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Goedemiddag, hartelijk welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. Ik ben Shazia Morali, voorzitter van de kring. En de eminente leden zijn vandaag Letitia Griffith. Ze is onder meer commissaris bij ABN AMRO en oud-Kamerlid voor de VVD. En na een hele tijd weer terug, welkom. Marleen Stikker, internetpionier, directeur van de Wagen Onderzoeksinstituut voor Kunst, Technologie en Samenleving. En u zag haar in 2018 als zomergast bij de VPRO. Marieke Barendse is geschiedenisdocent op het Vossius Gymnasium. In 2019 was ze docent van het jaar. En als historisch commentator zag u haar regelmatig in het tv-programma De Vooravond. Annette Embrechts is dansrecensent bij de Volkskrant, van huis uit wiskundige. Dat is in het kader van deze uitzending wel leuk om erbij te vermelden. En ik gooi lekker mijn hele schema en format om, want we beginnen met het nieuws. Letitia Griffith, jij zei net al in de gang, het is heel erg lang geleden dat een bewindspersoon is ontslagen. Ja. Staatssecretaris Mona Keizer. Ja. Eerste reactie. Nou, het sloeg in als een bom. Omdat de woorden die ze gebruikt en het standpunt wat zij inneemt indruist tegen het kabinetbeleid. En een gouden regel is dat het kabinet met één mond spreekt. En dat geldt voor de ministers, maar ook voor de staatssecretarissen. Dus als vandaag de coronapas wordt ingevoerd, en het is natuurlijk een heel gevoelig en discutabel onderwerp, licht verdeeld in Nederland, heel breed bij iedereen, ik denk misschien ook in deze Kamer, dan moet je op je woorden letten en dan moet je weten, we hebben dat uitgebreid besproken in de ministerraad, besluit is genomen, je persoonlijke mening doet er dan op dat moment niet meer toe en dan moet je het kabinetbeleid verdedigen. En dan ga je in de Gezond Verstand krant groot roepen dat je het er niet mee eens bent. Is dat heel goed principieel, wat vinden jullie, of ben je dan een rat? Nou, zij draait lang genoeg mee om te weten dat als jij zo'n uitspraak doet en het ook vierteert in de Telegraaf, dat dat consequenties heeft. Dus er werd net in het nieuws gezegd, hè, het kabinet wilde van haar af waarschijnlijk, of was haar zat. Ik denk dat zij reden had om dit te doen, dat zij misschien het CDA of het kabinet ook wel zat was of iets. Er speelt iets dat ze iets hiermee heeft willen doen, denk ik, of zo. Misschien haar achterban in Volendam toch een beetje te vriend willen houden. Ik denk ook wel oprecht dat ze dit meent, maar dat ze er nu mee naar buiten komt. Zij is politiek ervaren genoeg om te weten dat dat consequenties heeft. Ze heeft wel overwogen gereageerd van de journalist. Ik heb het interview gelezen. Heeft hij haar echt nadrukkelijk gevraagd van, je weet wel wat het standpunt van het kabinet is. En ze heeft aangegeven, ja, ik ben ook moeder van kinderen. Ik ben ook vriendin en ik spreek ook heel veel mensen buiten. En ik kan het gewoon niet verkopen of erachter staan. Dus wel overwogen heeft een zo'n ervaren politicus heeft hiervoor gekozen. Dus ik denk dat ze met open ogen wel bewust ervoor gekozen heeft om dit standpunt naar buiten te brengen. En dan moet ze de consequenties ook aanvaarden. Nu is inderdaad dat het kabinet voor het eerst iemand ontslaat, want dat heb ik niet eerder meegemaakt. Ik begrijp ook voor het eerst in 50 jaar. Wanneer ging jij de politiek in? 2004, 2005. En ik begrijp, meestal is het zo dat je het gesprek hebt met de bewindspersoon. En om het chic te houden vraag je van, wil jij je ontslag indienen bij de koning? Ja, en dan was het in geen gezichtsverlies. Precies, absoluut, want je moet ook verder in je carrière. Maar als je als kabinet nu besluit en je zegt, ik heb afgestemd met de overige bewindspersonen en wij dragen haar voor ontslag, dan is de grens bereikt bij het kabinet en zeiden zij, dit is de bloody limit, we gaan niet verder. Wat ook wel interessant is, dat werd net even heel kort besproken hier aan tafel. Binnen dat CDA rommelt het natuurlijk enorm. Ja, ik ga even zeggen, want dat vind ik toch wel leuk, hè? Want Hilversum is natuurlijk gewoon een enorme slangenkuil soms. Maar dat vind ik zo leuk dat mijn collega Margreet Spijker, ik weet niet of ze luistert, van WNL, gewoon dan naar ons toe komt bij de koffieapparaat. En oh, wat vinden jullie, en haar mening geeft en meteen meediscussieert. Nou, dus, liever Margreet eventjes vanuit hier van Goed Ingelichte Kring. Wat heerlijk, collegialiteit houden we van. Nou, en ze had een hele interessante analyse, want ze zei, in die verkiezingsstrijd binnen het CDA heeft uiteindelijk Mona Keijzer op Omtzigt gestemd. En zij zit dus eigenlijk in kamp Omtzigt, zou je kunnen zeggen. Nou ja, dat is natuurlijk nu, hij is natuurlijk weg bij het CDA. Dus het zou ook wel eens kunnen zijn dat dit een move van haar is om richting Omtzigt een beweging te maken. Het zou zomaar kunnen. Ik vond het interessant om daarover na te denken. Wat denk jij, Letitia? Ja, zou kunnen. Misschien was ze op zoek naar een functie elders en dacht ze, dit is de manier om... Ja, ik vind die vijf kinderen nou in de strijd gooien, dat slaat echt als een tang op een vork. Nee, maar ik geloof wel, ik ken Mona Keijzer wel als iemand die een goede achterban heeft. Ze staat ook voor haar achterban en ze dragen haar ook echt op handen. Dus er zal een deel van Nederland zijn die ook heel blij is met het standpunt van Mona Keijzer. En laten we dat niet vergeten. Maar er zijn natuurlijk verschillende manieren om te vertrekken. En vertrek je op een prettige manier, want Nederland is een klein land, je komt elkaar nog tegen. Of zeg je nou, dit is de stok waarmee ik wil slaan en dan zijn ze verplicht mij te ontslaan of wat dan ook. Dus het is niet chic naar het kabinet toe. En het feit dat we toch al zo lang aan het formeren zijn. We hebben nog steeds, de verkiezingen zijn ook al enige tijd geleden, nog steeds geen kabinet. Het ligt gevoelig. En weer een bewindspersoon die opstaat, dat is gewoon niet goed voor het aanzien en het beeld van de zittende bewindspersonen. Nou, ben jij een VVD'er? Dus ik ga je een vraag stellen waar je geen objectief antwoord op gaat geven. Maar ik stel hem toch. Wat vind je van Rutte in deze? Altijd tactvol. Nou, nu niet zo. Ja, maar hij laat ook zien dat hij grenzen kan trekken. En het raakt natuurlijk ook aan zijn geloofwaardigheid als hij hier niet een daadkrachtig standpunt had ingenomen. En dit onderwerp ligt uitermate gevoelig. Het kabinet heeft net gedebatteerd ook in de Tweede Kamer. Je kan er niet omheen door hier een stevig standpunt in te nemen. Wilders heeft al aangekondigd dat hij een debat wil in de Tweede Kamer. Ik denk dat dat door zal gaan, omdat men gewoon van de coronapas af wil, althans een deel van de Kamer. Dus hij zal weer ter discussie of ter verantwoording geroepen worden, Rutte. En dat mag en dat hoort ook. Hè. Dat is helemaal geen probleem. Als je volksvertegenwoordiger bent, je bent de premier van het land, moet je verantwoording afleggen in de Tweede Kamer en ook hier in de media. Marleen Stikker, Marieke Barendsen. Ja, ik zit een beetje te worstelen met dat beeld. Marleen Stikker. Of dat met één mond spreken. dat dat een moris is. Maar je ziet gewoon, het brokkelt sowieso aan alle kanten af. En ik heb het idee dat daar... Ik snap dat dat logisch is natuurlijk als je echt een kabinet vormt. Maar is dit nog een kabinet? Ik wou net zeggen, hebben een demissionair kabinet... waar echt aan bampje verwisselen wordt gedaan. De een na de ander stapt op. Er zijn principiële kwesties, er zijn moties van afkeuring. De een na de ander zakt in elkaar tijdens een debat. Ze kunnen hun tranen niet bedwingen voor de camera... Ze hebben burn-outs. Ik denk dat Stef Blok nu ook een burn-out gaat krijgen... want die neemt het werk van Mona Keizer erbij. Dan ga ik eventjes naar Marieke. Ja. Want dit is toch wel heel erg leuk. Je bent onze historicus. Ja. Hoe zit dat? Waren de landsbestuurders in het verleden wat consistenter? Of dit afknappen van mensen, is dit bekend? Nee, dit is wel bekend. Het is natuurlijk grappig. We noemen dit nu historisch, terwijl het op dit moment gebeurt. Dat kan je ook doen, omdat het dus 50 jaar geleden gebeurd is. En ik zit alleen maar te denken, jij gooit je radioprogramma om... maar ik gooi maandag al mijn maatschappijleerlessen om. Goed. En het is een geweldige tijd om maatschappijleer aan leerlingen te geven. Leg dit maar eens uit. Hè, demissionair, inderdaad, langdurige formatie. Wat doet dit met het aanzien van Nederland? Ik ben ook heel benieuwd hoe jonge mensen... op deze manier naar de politiek gaan kijken, als ze dit dan weer zien. Misschien denken ze wel, ja, die maken daar ook een zootje van. Waarom wat denk je zelf? Schaadt dit het aanzien van de politiek? Ik weet niet of het schaadt. Maar ik denk dat mijn leerlingen ook wel enigszins van de sensatie zijn. Dus die vinden het misschien juist wel spannend. Ik weet ook dat ze algemene beschouwingen gekeken hebben de afgelopen week. En als er een beetje vuurwerk is, dan gaan ze natuurlijk juist kijken. Kijk, als het allemaal een beetje saai doormoddert. Doet men het daar ook een beetje om? Het is ook altijd theater. En zeker ook als je naar die algemene beschouwingen kijkt. En dat zie je nu ook. Dit is wel weer een week waarin mensen het journaal aanzetten... en naar de media luisteren, et cetera. Ik wil één historisch voorbeeld van je. Van iemand uit de geschiedenis die een burn-out kreeg. Want we denken dat het heel modern is. Maar volgens mij is het al zo oud als de weg naar Rome. Ja, ik heb een historisch voorbeeld voor je. Een keizerin, Cixi, uit China in de 19e eeuw... die bijna 50 jaar aan de macht was. Dus echt wel wat gewend was. Die is op een gegeven moment keizerin geworden toen haar man, de keizer, overleed. En het zoontje dat ze had nog te jong was. En toen werd ze regentes. Maar toen was ze eigenlijk in 25, 26. En toen werd ze verliefd op een eunuch. Handig. Ja, handig. Ja, maar dat waren de enige soort van mannen die in de buurt waren. Dus, want in die verboden stad kwamen er verder helemaal geen mannen. Dat was veel te gevaarlijk. En daar werd ze verliefd op. En toen ging ze ging niet echt met hem een relatie aan... maar ze gaf hem wel een soort snoepreisje... naar Shanghai, waar hij naar een zijdemarkt moest... om wat kleding voor haar te kopen voor een bruiloft. Dat ging totaal alle mores te buiten. Dat mocht helemaal niet. In de verboden stad mochten eunuchen helemaal niet vertrekken. Die moesten daar binnen blijven. En wanneer komt de burn-out nou? En de burn-out komt op het moment dat hij terugkomt... en dat ze te horen krijgt van al haar ambtenaren... dat dit niet mocht en dat hij ter dood veroordeeld moet worden. En dan moet ze dus haar grote liefde... moet ze een decreet tekenen om de grote liefde ter dood te veroordelen. En dan krijgt ze een burn-out. Kijk, dat is een ander verhaal. Kijk, dan dat wat is er nog gebeurt. Wat anders dan de coronapas. Ja. Intussen zit Gio Lippens helemaal klaar, want er is vrouwenwielrennen. En Gio Lippens, jij bent en blijft onze favoriete man. Kijk, daar ben ik heel blij mee om dat te horen. Ik kom ook graag in jullie programma, want ik kan wat vertellen over het wereldkampioenschap wielrennen bij de vrouwen. Wereldkampioenschap dat al vanaf 11:40 bezig is. En ik ben eigenlijk naar een hele vreemde wedstrijd aan het kijken. Een wedstrijd waarin nauwelijks gedemarreerd wordt. We hebben nog niet één serieuze kopgroep gehad. Af en toe gaat het tempo flink omhoog. Dan zie je meteen een deel van het peloton eraf pieren aan de achterkant. En wat ik heb gezien is dat het nou niet bepaald de dag is van Demi Vollering. En Demi Vollering is een Nederlandse wielrenster die wel kansen had op een wereldtitel, of nog steeds heeft. Zij won onder andere dit jaar Luik-Bastenaken-Luik. Ze won ook de vrouwenwedstrijd bij de Tour de France, La Course. Maar zij had materiaalproblemen, moest twee keer van de fiets af, stond te voet. Daarna werd die fiets gewisseld. Dat duurde verschrikkelijk lang voordat er een reservefiets vanaf de auto naar beneden kwam. Toen ging ze weer op de fiets zitten en probeerde ze weer aansluiting te krijgen bij het peloton. En toen zat ze ook nog eens een keer achteraan, terwijl het peloton weer een stukken brak op een klimmetje. Waardoor ze weer helemaal van vooraf aan moest beginnen. Maar het goede nieuws is, ze zit inmiddels alweer in dat peloton met al die andere Nederlandse vrouwen. Ook Ellen van Dijk, de wereldkampioene tijdrijden, heeft aangesloten. En dat betekent dat die hele Nederlandse ploeg compleet is, terwijl we nog maar 50 kilometer te rijden hebben. En inderdaad nog over een paar korte klimmetjes heen moeten. En ja, daar zal het allemaal moeten gaan gebeuren. Dus de resterende 50 kilometer, de aanvallen zullen nu zeker gaan komen. Tot zover Gio Lippens. En dan zit er een andere hele leuke man klaar voor ons. Want het theaterseizoen is alweer op stoom gekomen. Godzijdank. En ja, ik wil toch eventjes vertellen dat ik gisteravond in Arnhem bij de jubileumvoorstelling zat. Van Introdans, Toetie. Jij kent het ook allemaal, Annette natuurlijk. Ze bestaan 50 jaar. En wat zo schattig was, de prinsessen Beatrix en Margriet, die zaten gezellig als twee leuke zussen op het balkon. En meestal, als dan iemand is van de koninklijke familie, dan moet iedereen opstaan en klappen. En ze zaten er gewoon. En het was niet zo van, moet het volk voor de prinsessen klappen. Het was echt zo, wij kijken samen met de prinsessen naar de voorstelling. Het vond ik zo gezellig, vond ik zo leuk. Het was ook echt ontroerend. Het zag er echt heel lief uit ook. Zij houden ook echt van dans, hè? Die ja, ze zijn bij alles. Geweldige live muziek. Dus Toetie van Introdans gaat nog een tijdje spelen. Maar wat ook gaat spelen, dat is op 1 oktober in Amsterdam de Nederlandse opera Upload. Michel van der A, wat ontzettend leuk dat je aan de telefoon bent. Het is zijn achtste opera na Afterlife en Sunken Garden. Het derde deel van een drieluik over een onbelangrijk thema, leven en dood. He, de trivia. Vanwege corona uitgesteld, nou komt het er eindelijk van. De hele stad Amsterdam hangt vol met affiches. Ben je al een beetje opgewonden? Nou, ik heb er wel heel veel zin in, moet ik zeggen. We hebben natuurlijk in maart voor een lege zaal hebben we het een paar keer mogen spelen. Maar vooral de zangers en de muzici missen gewoon de feedback van het publiek. De reacties van de mensen in de zaal. En dat is toch een wezenlijk onderdeel van het maken van een opera. Nou, dat is leuk dat je dat zegt. Want je hebt het dus over het gemis aan menselijke warmte. En daar gaat ook eigenlijk de opera over. Het klinkt nog een beetje abstract, Upload. Maar volgens mij begint het op jouw podium met een hele diepe menselijke emotie. Een dochter die haar vader kwijt is. En iedereen die een ouder is verloren, die weet hoe je er dan aan toe bent. Maar heel ingewikkeld, want die vader is er in een andere vorm wel. Vertel. Ja, de vader heeft op eigen houtje besloten om zichzelf in een hele exclusieve kliniek te laten uploaden, om zijn hersenen te scannen en voor te leven als een digitale versie van zichzelf. En de dochter was niet bij die beslissing betrokken. Dus die moet daar iets mee. En in de opera volgen we eigenlijk coming to terms. Hoe noem je dat in het Nederland? Verwerken. Het verwerken van deze beslissing van haar vader. Maar ook met terugblik zien we de vader in de kliniek. En komen we erachter waarom hij zich heeft laten uploaden. Trauma in zijn leven. Er was dat een nog trauma opgelost moest worden. Zeker, ja, deze kliniek kan niet alleen maar uploaden, maar is ook in staat om een trauma naar de achtergrond te duwen. Dus de digitale kloon van jezelf zou daar geen last meer van moeten hebben. Dat lijkt anders af te lopen. Maar klinkt erg Brave New World-achtig. Hoe zien wij die vader? Want dat klinkt erg onzichtbaar, zo'n upload. Hoe heb je dat dramatisch opgelost? Ja, we hebben met een motion capture techniek filmen we de zanger die live op het podium is. En die wordt geprojecteerd op allerlei schermen in een digitale variant van zichzelf. En de dochter die daar ook live is, die moet zich dus verhouden tot de projectie van haar vader. Wat ook een soort van Zo'n beetje wat we allemaal in de coronatijd hebben meegemaakt, toch? Ja, dit is, het is een zeer corona-proof opera wat dat betreft. maar ook interessant voor de zangers. Want die moesten opeens helemaal los van elkaar een band proberen te krijgen en te vinden. En, daar, en het is natuurlijk ook precies waar die opera over gaat. Dus dat hielp dramaturgisch gezien heel erg. Zullen we even luisteren naar een fragment? This is where you are now. Het is bijna alsof je er voelt rijken als je het zo hoort. Ja, dit is een scène waarin... er is ook een belangrijk filmdeel in de opera. Filmprojecties waar een deel van het verhaal op zien. Onder andere met de acteurs Katja Herbers, Ashley Zuckerman. Een fantastische cast. Op dit moment gaan we in het hoofd van de vader. En naar een soort abstracte ruimte. En daar zingt... de fantastische sopraan Julia Bullock, deze aria. Marleen Stikker, jij hebt het gezien al. Wat vond je? Ik had een privilege om in een hele totaal lege zaal mee te kijken bij een van de eerste keer, volgens mij, dat het, dat het bij elkaar geassembleerd was, dus de voorstelling. Dat is in zichzelf al heel bijzonder om überhaupt bij zoiets te mogen zijn. Ja. En je ervaring, wat vond je? Was het mooi? Is het heel filosofisch? Is het menselijk? Grijpt het je bij je lurven? Zet het je vooral aan het denken? Wat ik er heel interessant aan vond, is dat het eerst heel erg simpel lijkt. Dat hebben we dan even gefixt. En vervolgens wordt het steeds ingewikkelder en complexer. En raakt iedereen redelijk in de war van wat dit nou is, wat er gebeurd is. Ik zit zelf wel steeds nog met mijn andere brein, zeg maar, te kijken. Denk ik, maar dat kan helemaal niet. Je kan helemaal niet geüpload worden. Dat bestaat helemaal niet. Dus dan wil ik de wetenschappelijke condities van het hele... Maar daar gaat opera natuurlijk niet over. Daar gaat het vertellen van verhalen niet over. De kunstenaar heeft gewoon het recht om hiermee... Trouwens, denk jij dat het wel echt gaat kunnen ooit, Michel? Nou, nee. Maar we stellen in de opera ook een paar belangrijke vragen. Kan ons bewustzijn buiten ons lichaam bestaan? Hebben we een lichaam nodig om mens te zijn? Maar er zijn natuurlijk heel veel ethische kwesties waar Marleen veel meer van af weet dan ik. Kijk, ik vind het inderdaad... Het is eigenlijk gewoon een hele humanistische opera over een vader en een dochter. En over de dood en over het uitstellen van de dood. En dat is iets wat we... al sinds het begin der tijden doen. We proberen te ontsnappen aan wilde dieren in de jungle. De uitvinding van de antibiotica, biohacking, implantaten. Dit, als je even doordroomt, dan zou dit een volgende stap kunnen zijn. In de maakbaarheid. Letitia, jij gaat volgens mij naar de generale repetitie. De 30e, 30 oktober. September. September. En ik heb daar een bijeenkomst over cybersecurity en een van de hoofdsponsors. En dan mogen we erbij zijn. Ik vind het een fantastisch thema overigens. Want enerzijds is het het verlangen naar het eeuwige leven. Hè? Dat wil je, dat is eeuwenoud. En anderzijds wil je dat je gedachten, je ideeën, alles, dat door blijft leven. Maar tegelijkertijd de uitdaging vind ik, wil je je nakomelingen daarmee belasten? Want de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, die hebben allemaal ook een eigen leven. En die worden dan ook geconfronteerd met wat opa of oma eeuwen geleden heeft gedaan. Dus die complexiteit in hoe lang moet je tussen diegenen zijn die nog hier leven, of moet die hun eigen leven ook nog kunnen leven. En hebben ze daar na tig eeuwen nog belangstelling en behoefte aan? Die combinatie, die twee uitersten, vind ik geweldig. Annette? Nou ja, weet je, het is natuurlijk hypothetisch nu, maar deels gebeurt het natuurlijk op kleine schaal wel al, want we stoppen heel veel van onszelf in onze smartphone. En die overleeft ons wel. Dus als die smartphone kan je na 10 jaar niet meer lezen en gebruiken. Nee, maar wel na je dood in ieder geval kunnen je familieleden daar een heleboel uithalen waarvan je wil. Ik concludeer, Michel van der A, dat jij geslaagd bent in wat kunst moet doen. Namelijk nu al, nog voor de première, roept het zoveel op. Zijn we er al over aan het discussiëren? Is er enthousiasme? Dus bij deze al proficiat. En ik zie je heel graag 1 oktober. En Nou, zet hem op nog met de laatste voorbereidingen. Ja. Superleuk dat je aan de lijn was. Dank je. Graag gedaan. Tot 1 oktober, hoop ik. Tot dan. En laat ik het nog eens eventjes vertellen voor de luisteraar. Dit is Goed Ingelicht, de Kring. En de leden zijn vandaag Letitia Griffith, commissaris bij ABN AMRO. Marleen Stikker, directeur van Waag. Marieke Barendse, geschiedenisdocent op het Vossius Gymnasium. En Annette Embrechts, recensent bij de Volkskrant. De consument kiest steeds vaker voor duurzaam, lazen we deze week in de krant. We drinken uit papieren rietjes, we nemen van thuis keurig groenten netjes mee en grote shoppers. En we wassen onze haren steeds vaker met shampoo bars in plaats van met vloeibare shampoo uit een plastic fles. Hoe kan het dan dat Chemelot, en dat is het grootste industriecomplex van Nederland, recentelijk toestemming kreeg om 14.000 kilo microplastics te lozen in de Maas de komende 7 jaar. Ik citeer even de website van de Plastic Soup Foundation. Dat zijn minuscule deeltjes plastic die hebben rondgedreven in een industriële waterzuivering waar ze direct in contact zijn gekomen met gevaarlijke chemicaliën en deze hebben kunnen opnemen. Deze deeltjes kunnen dus het water vergiftigen. In de vergunning staat dat ze toxische effecten kunnen teweegbrengen in het aquatisch milieu door de additieven die erin zitten. Maar volgens mij, Marleen en Annette, jullie zijn wetenschapper, dat betekent toch gewoon water vergiftigen, hè? Ja, toxicologisch is giftig. Annette, jij komt uit Limburg. Wat doet dit jou? Nou, ik heb even ook gekeken, er zijn er inmiddels ook al heel veel vragen over gesteld. Hè? Ook aan de verantwoordelijke minister toen. Als je ziet hoe daarop gereageerd wordt, welke antwoorden dan komen, dat vind ik eigenlijk wel schokkend. Dan wordt er weer verwezen naar wie er dan verantwoordelijk is, wie die vergunning had mogen afgeven. Want blijkbaar wordt dat eerst geloosd in de oer, daar gaat dan weer iemand anders over en daarna komt het in die Maas terecht. Dus je splitst eigenlijk ik alles. Ik had nog nooit van de oer UR gehoord, hè? Maar ze schijnt een van een klein riviertje te zijn dat inderdaad naar de Maas strandt. Ja, dus je splitst eigenlijk de verantwoordelijkheid op, zodat je dan uiteindelijk niemand bijna echt verantwoordelijk is. Niemand heeft het al gedaan. Ja, en kijk, het is natuurlijk wat jij net beschrijft, moeten we vooral blijven doen. Dat wij ook zorgen dat we nadenken over al die microplastics die in het water komen. Want je kunt ze er niet uithalen. Hè? Je denkt met die plastic soep dat je ze eruit veegt, maar dat is niet zo. Die zijn zo klein dat je ze niet meer uit de oceaan kunt vegen. Maar je moet natuurlijk hier, het is natuurlijk idioot dat eigenlijk voor 7 jaar lang hebben zij een vergunning om dat daarin te lozen. En terwijl er technieken bestaan die zij zouden kunnen, ja, in ieder geval innovatieve technieken, waarmee ze vooraf, voordat je dat loost, weer schadelijke deeltjes, toxische deeltjes eruit zou kunnen halen. Dus je kunt ook zo'n Chemelot dwingen, op, denk ik dan, door die vergunning dus niet of onder voorwaarden af te geven. Je zei, zorg nou eerst dat je met innovatieve technieken die schadelijke deeltjes daar in ieder geval alles uithaalt. En dat blijkt uit wat ik nu heb kunnen vinden. Daarover blijkt er helemaal geen druk uitgeoefend te zijn om dat gedaan te krijgen. Ik snap er helemaal niks van. Marleen, jouw instituut, De Waag, gaat over wetenschap en samenleving. Snap jij hoe dit kan? Ik bedoel, hier zouden toch bij allerlei verantwoordelijke mensen bellen moeten gaan rinkelen? Ja, kijk, wat ik denk dat er waar we last van hebben is dat we dingen niet meer integraal afwegen. Dus dat we, een beetje wat jij net zegt, dingen allemaal in kleine blokjes worden opgedeeld en zeggen, oh, daar hebben we een technologie voor, of daar hebben we een procesje voor. En dat niet gekeken wordt hoe de dingen samenhangen. En al die disciplines, al die kennis en disciplines die je nodig hebt om te begrijpen hoe je grote maatschappelijke vraagstukken oplost, die kun je dus niet meer vanuit een monodiscipline oplossen. En ook niet alleen maar vanuit een technologie. En waar je nu het probleem ook ziet ontstaan, ook als het gaat over digitalisering bijvoorbeeld, een beetje ook naar dat idee van de robots komen of we gaan alles oplossen met digitalisering, is dat we daar dan niet de ecologische footprint wel meer van zien. Dus we hebben vanochtend met allerlei mensen gewandeld langs de datacenters. Met wij bedoel je inderdaad De Waag? Met De Waag hebben we wandelingen uitgezet rondom datacenters. En die hebben een enorme ecologische footprint op onze samenleving. Ja, bitcoin schijnt ook ontzettend te vervuilen. Ja, dus al die... Al al die dingen waarvan we denken dat is een oplossing, die blijken ook een nadeel te hebben. En pas als je dat durft te zien en in integraal te zien, dan kan je ook zeggen van je kan dat ook niet opknippen in verschillende verantwoordelijkheden. En daar zit dat beeld van wat voor een toekomst willen we met elkaar, wat voor een wereld wil je. En hoe zorg je dat je vervolgens daar de publieke waarde eerst eens een keer in herkent. Letizia? En wat we nu hebben, is denk ik een wereld die optimaliseert voor de markten. En die bezig is om bedrijven zo min mogelijk in de weg te leggen, zodat ze zo banen kunnen creëren. Dat is vaak het argument. Maar uiteindelijk zijn het vaak winsten die wegtrekken uit ons land en eigenlijk waarde onttrekken aan ons land. Ik vind het onbegrijpelijk dat er zonder meer geloosd kan worden en dat er vergunningen voor zijn afgegeven en dat niemand dan zich verantwoordelijk voor voelt. Want uiteindelijk is toch de volksgezondheid en welzijn is ook dierenwelzijn, hier aan de orde. Want de dieren, die krijgen die deeltjes natuurlijk binnen. En dan moet je ook denken dus aan de vissen. Uiteindelijk die wordt eten er, wij. Die eten wij. En dan dus, krijgen we kanker. Time hebben wij dat bij ons binnen. Dus volgens mij is dat 3 stappen en je weet al bij wie je moet zijn. Uiteindelijk is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zijn allemaal en hebben de mond vol van natuurbehoud en duurzaamheid. Hoe willen wij duurzaamheid en hoe willen wij onze toekomst achterlaten, hè? De wereld achterlaten. Nou, dat begint bij dit soort onderwerpen, waardoor je dus echt de verantwoordelijke, wat mij betreft begint het met provinciale staten, maar uiteindelijk ook de minister van Volksgezondheid, daarop moet aanspreken. Want het is... Er ligt toch dus een denken aan vooraf. En dat is wat we dan met elkaar zeggen, dat het neoliberale denken, die heeft steeds de markt vooropgesteld en gezegd, als we bedrijven zo min mogelijk regels opleggen, dan komt het goed. En we zien nu dat als je niet specifiek over die regels bent, en dan kom je in dit soort problemen terecht. Dus en dat bedoel ik ook met... Dus als je zegt, de waarde die we hebben is dat wij deze planeet hebben die we gezond moeten houden, ik ga dan is dat de hoogste waarde die je hebt. Want Marieke, jij geeft les aan de Greta Thunberg-generatie. Tegelijkertijd zit er op het Vosjes, dat is een redelijk elitair. Er zit ook een heleboel kinderen die voor de economiekant kiezen. En die volgens mij allemaal denken van ik wil later net zo'n mooie Range Rover als mijn ouders. Ja. Als jij kijkt naar de volgende generatie... Nou ja, allereerst Fossies is allang geen elitaire school meer, hoor. Dat wil ik even gezegd hebben. Dat is erg aan het veranderen. Maar het is wel zo dat... ik zit vooral inderdaad te kijken naar het voorbeeld dat je stelt voor jonge mensen. Hè? Bij ons op school, en ik denk ook heel veel jongeren in Nederland, zijn best wel milieubewust, zijn heel erg bezig met hun toekomst. Hebben geprotesteerd in de grote klimaatmarsen. En wat voor signaal geef je als je dit soort dingen inderdaad toestaat? En dan hebben we het ook weer een beetje over beeldvorming van de politiek. Kijk, wat er toch ook wel gezegd wordt door jongeren is van ja, als je die grote vervuilers niet aanpakt, waarom zouden wij dan inderdaad op onze vleesconsumptie letten of inderdaad minder plastic gebruiken of dat soort dingen. En dit soort voorbeelden zijn natuurlijk koren op de molen van zo'n gedachte. Van welk verschil kan ik nou maken? Nou, dan probeer je als docent en ook als moeder probeer je te zeggen, natuurlijk, jij kan wel verschil maken en laten we met z'n allen World Cleanup Day en dat soort zaken. Maar achteraf denk je dan wel, ja, wat is de boodschap die we hiermee aan jonge mensen en aan de Nederlandse burgers geven? Is hier nog, Annette, iets terug te draaien, denk je? Of is het gewoon voldoende feit en de komende 7 jaar wordt die... Ik vrees, had bijna een heel slecht woord gebruikt. Rotzooi, ja, zal ik zeggen, in plaats daarvan. Ik vrees dat als Tjemmerlot niet zelf zijn verantwoordelijkheid neemt, dat ze die vergunning hebben. Maar hier zijn al vragen over gesteld door GroenLinks in 2019. Kun je nog iemand ontslaan misschien? Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn, milieugroepen, die naar de rechter toe stappen. Dat hebben we gezien, dat werkt. Je gaat bij Shell. Dit is echt leuk. Oud-VVD-Kamerlid roept en dan, tot actie. Maar een vergunning, kijk, als die vergunning is afgegeven, omdat het jaren daarvoor ook maar makkelijk is afgegeven en men heeft niet naar de nieuwe regels en de veranderende tijd gekeken, dan is het een soort automatisme geweest. En wat wij moeten doen is die automatisme natuurlijk doorbreken. En als nu gezegd wordt, luister, de vragen die gesteld worden, daar krijg je echt flut antwoorden op. Dan zeg ik, ja, dan is het toch een andere manier. En ook als liberaal ben ik ook groot voorstander van het milieu. Hè? En dus als het niet linksom kan, nou, dan gaan we toch kijken of het rechtsom kan. En wie zou die rechtszaak dan moeten aanzwengelen? Want dat moet je dan collectief doen. Andersom wel, als het niet rechtsom rechtsom kan, dan moet het linksom. Ja. Als het niet rechtsom kan, dan moet het linksom. Helemaal mee eens. Maar wie kan die rechtszaak aanzwengelen? Oh, daar zijn genoeg mensen voor. Die staan altijd op de barricade. Daar ben ik niet voor om ze te benoemen. Okay. Ja. Ja, dan moet je dus collectief met een aantal organisaties een rechtszaak beginnen. Maar het blijft wel opmerkelijk dat we heel veel collectieve actie nodig hebben om eigenlijk dingen die je totaal vanzelfsprekend vindt, namelijk een beetje let op dit landje en zorgen voor de dingen. Dat, we, de daar, dat we daar dus voortdurend. Ja. Dat gaat ook over. Sorry, ook weer digitalisering. Er zijn dus allerlei collectieve acties om de TikToks van deze wereld tot orde te roepen. Dat hoort gewoon de politiek te doen. Wat hebben ze nou de afgelopen tijd gedaan? Wat zijn ze nou mee bezig? Ik snap ik niet met TikTok en de politiek. Regels opleggen aan marktpartijen. Zeggen dit kan wel, dit kan niet. Ja. Privacy beschermen bijvoorbeeld. Milieu beschermen. Te begrenzen wat je voor een waarde mag onttrekken. En dat vind ik ook economisch denken. Dus het is niet van de economie is markt. Nee, we kunnen ook herdenken wat economie is. Dat is huishouden. En in het huishouden horen heel veel waarden daarin geborgd te zijn. Dus het is niet alleen dat iemand kan zeggen, ik heb hier een winst en dat is mooi. Nee, je moet ook zorgen dat onze gezamenlijke planeet, onze gezamenlijke waarde, dat is een waarde, nieuwe school in de dat economie, beheerd blijft. Dat denken, ja, dat is een soort reclaim economics beweging of het herijken van economie. Dus ik ben er heel erg voor om te zeggen, ja, dat is heel erg economisch denken. Ja, en dat is met het herzien van het denken over economie. Maar dan heb je, vind ik, toch ligt het ook aan ons om die bewustwording te creëren. Dus als een overheid daar onvoldoende in optreedt en opereert, dan leiden dit soort gesprekken ertoe dat wij dus zeggen, luister, het gebeurt niet alleen maar heel ver weg, maar ook in ons kleine land als Nederland, hè, kijk maar hoe dichtbij dit is, gebeuren er milieuverontreinigde activiteiten. Nou, hoe kunnen we dat oppakken en hoe kunnen we ervoor zorgen dat zowel Gemelot als de overheid zich realiseren dat we dit niet langer accepteren? En misschien hebben ze daar een blind spot en dan kunnen we daarin optreden. Maar zo'n rechtszaak gaat wel weer net zo lang duren als die vergunning die ze hebben afgegeven. Dus ik ben wel met Marleen eerst eens dat je dat eigenlijk als overheid, als politiek, moet je dat willen regelen in plaats van dat je het uitbesteedt. Nou, misschien krijgen we een keer een kabinet en gaat er nog wat gebeuren. Marieke, leuk onderwerp voor de maatschappijles. Ja, hoewel die dus maandag al redelijk vol zit, maar zeker. En ik ben het wel met je eens wat jij zegt van de overheid heeft natuurlijk de belangrijkste rol en de belangrijkste functie. Maar aan de andere kant denk ik, zoals we nu doen, op het moment dat we het ter tafel brengen en bespreken en een bewustwording creëren, waardoor burgers misschien ook kunnen denken van ja, hallo, zo gaat het niet. Dat is natuurlijk ook een heel mooi en eeuwenoud mechanisme. Het gaat alleen niet zo snel. En het helpt ook niet voor het vertrouwen in de politiek natuurlijk, wederom. Maar mag ik één ander ding, want ik was me even op dat BlackRock aan het... BlackRock, vertel. Nou, dat hij geen belasting betalen, maar wel iets van 793 miljoen aan vastgoedportefeuille. BlackRock. BlackRock is ook een hele andere. En maar dat hebben we ook. Dat is ook niet per ongeluk. Daarvoor is de politiek, Stef Blok, die het heel druk krijgt, op pad geweest om te zorgen dat dit soort investeringsmaatschappijen onze woningvoorraad opkoopt. En dat is als een propositie gezien van, nou, dat denken, dat moet echt weg. Nou, misschien de hele woningcrisis is deels daar aan terug te. Stef Blok iemand aan zijn zijde deze manier van denken heeft. Ik blijf even bij je, Marleen. Want jij wilde net al reageren op Michel van der Hamer. Toen gingen we nog eventjes door. Dat transhumanisme, hè, dat eeuwig digitaal voortleven, geweldige inspiratiebron voor de opera. Maar jij zei, ik vind het niet realistisch. Je mag het eventjes concreet maken. Want Annette zegt, nou, voor een deel zijn we eigenlijk al zover. Nou, hangen nu hele grote affiches, de robots komen. En niet zijn nadeel, die opa is echt bijzonder, ga erheen, want het stelt hele interessante vragen en het is prachtig opgevoerd. Maar er zit een soort gedenken achter waarin we zeggen, de mens is wordt pas echt mens als hij zich volledig versmelt met technologie. Dat is een hele ideologie geworden. En we zijn eigenlijk, wij zijn rommelig en wij kunnen het allemaal niet, maar met artificiële intelligentie, kunstmatige intelligentie, heel veel data, dan kunnen we de wereld beter voorspellen, ons gedrag beter voorspellen. En dan krijgen we beheersing, nog meer beheersing over ons. En dat, daar zit een hele rare beweging achter. Die stelt niet de vraag wat inderdaad bewustzijn is. En misschien is dat wel heel erg biologisch. We hebben, wat is het, 1,5 kilo micro-organismen in onze darmen. Die hebben meer effect op ons denken, zou je kunnen zeggen, dan dat stukje hersenen wat we erbovenin hebben. Dus we hebben het ook wel over de gut-brain connectie, waarbij onze darmen en de micro-organismen in onze darmen een groot deel van ons zijn, van onze emoties, van onze, misschien ook wel of niet nemen van risico's. Een heel groot deel van onze persoonlijkheid komt voort uit die micro-organismen. En niet per se uit het zogenaamde sturingsmechaniek van het brein. Dus ik heb soms het idee dat mensbeeld wat erachter schuil gaat, achter dat we moeten mee in die technologie, want dat is, daarmee optimaliseren we de mens, zeg maar, dat is een beetje het verhaal erachter. En dat moet ook, want zo gaat het nou eenmaal. Dat je af en toe even stap kan zetten en zeggen, kunnen we dat nog eens een keertje even bespreken met elkaar? Is dat het echte mensbeeld? Snappen we eigenlijk wel wat bewustzijn is? Snappen we überhaupt wat, als we kijken dat bomen met elkaar praten, misschien is dat wel intelligenter dan een computer die op basis van 0 en 1 data-analyses maakt. Wacht even, bomen met elkaar praten, dat moet je even uitleggen. Volgens mij had je het daar ook over bij zomergasten. Leg even uit wat je daarmee bedoelt. Ja, meer en meer beginnen we inzicht te krijgen in dat bomen niet zo, nou, die hebben geplant en dan geven we die dan boom water, maar je krijgt regen, dan komen er mooie blaadjes. Maar dat die bomen onderliggend, is een boom, zeg maar, moet je mij spiegelen, is net zoveel boom onder de grond als boven de grond. En dat is verbonden met allerlei stoffen waarbij die bomen met elkaar, ja, communiceren, praten, voor elkaar zorgen. Zorgen dat bepaalde, en dat gaat gewoon over hele grote gebieden heen. En daar spelen natuurlijk ook paddenstoelen is ook zo, hè? Die ook rhizome, heel leven onder de grond. Ja. Nou, ook wij, kijk, dat überhaupt het leven van de paddenstoelen is echt fascinerend. Want wij kunnen ook niet zonder paddenstoelen. Die zitten ook in ons. Zeg maar, wij leven van fungi, wij leven van die micro-organismen. Wat ook dus de manier is waarop die het plantenrijk met elkaar praat. Dus nou, dat snappen we nog nauwelijks. Hartstikke interessant. En dus niet alleen maar digitaal denken, meer organisch denken ook. Dan denk ik meteen aan die voorstelling van gisteren. Waar die mensen op blote voeten zag dansen. En met live muziek. En dan voel je wat dat in zo'n zaal teweeg brengt. Dat iedereen daarin meegaat. En dat het was zo puur. Maar goed. We hebben heel lang natuurlijk, we hebben heel lang de natuur als vanzelfsprekend aangenomen. En je merkt ook wel dat mensen zich steeds meer daarin gaan verdiepen. En wat natuur nu eigenlijk doet en betekent voor ons. Dus die afstand tussen de mens, het moderne en de natuur, die wordt steeds kleiner. Men gaat ook echt zich realiseren dat je niet zonder die natuur kan. En wat jij vertelt, Marleen, over de communicatie van de bomen. Ik kijk daar anders tegenaan. Maar ik weet bijvoorbeeld, onder een grote boom groeit vrij weinig. En bomen en bladeren vertellen je heel veel over de toestand van je grond. Over wat domineert, wat niet domineert. Maar ook wat wel groeit en wat niet groeit. En wat voor soort grond je hebt. En ik denk dat ook geldt voor overal waar je zit. Maar dat zijn zulke vanzelfsprekende dingen die voor heel veel mensen zo ver zijn komen af te staan, dat ze zich daar nu pas in gaan verdiepen. Soms als je jonge kinderen vraagt waar komt melk vandaan, dan weten ze dat helemaal niet meer. Ze krijgen een stuk vlees op hun brood, maar weten op hun bord, maar weten echt niet meer waar dat vandaan komt of hoe een slagproces in elkaar zit. En die afstand tussen de mens en natuur, als je die dichter bij elkaar brengt, dan ga je veel meer begrijpen. En dan ga je ook realiseren dat we allemaal maar tijdelijk zijn op deze aardbol en plaats moeten maken voor anderen. En dat geldt ook voor eeuwenoude bomen die uiteindelijk ook weer sterven. En nu gaan we naar Gio Lippens terug. Want de vrouwenwielrenners, daar is volgens mij iets over te vertellen. Jazeker, we hebben nog 30 kilometer te gaan. De vrouwen zijn zojuist hier weer langs start-finish gekomen. En ze hebben nog precies 30 kilometer te rijden. Er is een Française weggesprongen uit het peloton, Aude Bianique. En die heeft nu een seconde of 10 op het eerste peloton. Met daarbij vrijwel alle Nederlandse topfavorieten, vrijwel alle Nederlandse vrouwen zitten in dat peloton van zo'n 45 man sterk. De enige die er niet meer bij zit is de wereldkampioene van vorig jaar van Imola in Italië, Anna van der Breggen. krijgen. Maar dat was eigenlijk al een beetje de verwachting. Zij is de laatste maand niet echt geweldig goed meer. Neemt ook afscheid na deze wedstrijd. En ze heeft wel haar werk gedaan voor de ploeg. Maar wist dat ze niet voor een wereldtitel opging. Zij rijdt op dit moment in een tweede groep op ongeveer anderhalve minuut. Maar we beginnen nu aan twee lokale ronden van 15 kilometer. Daarin moet dan de beslissing gaan vallen voor het wereldkampioenschap. En nog 7 Nederlandse kanshebbers voor die titel. Spannend, spannend. Dank je. Ik wil met jullie even doorpraten. Want toen ik zo net naar jullie luisterde, dacht ik... En ik ga iets heel raars zeggen. Volgens mij zie ik een soort parallel tussen jullie en de wappies. En dan gaan jullie heel boos worden. Want jullie staan heel erg aan de kant van de wetenschap. Maar wat ik wel zie bij de boosheid en de angst van de mensen die reageren op al die ontwikkelingen, is een soort gevoel van, ik kan het allemaal niet meer volgen. Ik zal het concreet maken, anders denken jullie dat ik nu echt helemaal gek ben geworden. Het Jeugdjournaal heeft, volgens mij was dat vorig jaar of dit jaar, weet ik niet meer precies, een item gemaakt over nieuwe technologie in de toekomst. En daar was bijvoorbeeld deep brain stimulation was een onderdeel van. Hè? Chips in je hersenen die je beter kunnen maken. En toen was er een Nederlands fotomodel die daar woedend op reageerde. En dat kan toch allemaal niet. Dus zijn ze allemaal helemaal gek geworden. En aan de ene kant kun je dan zeggen, heb je weer zo'n imbeciele complotdenker. Aan de andere kant is het heel grappig. Ik ken een Deense wetenschapsjournaliste, Lone Frank, die juist heel goed de wetenschap kent. En die ook zei, ja, die chips worden nu ingezet bijvoorbeeld tegen dwangneuroses. Maar dan is zo iemand van de dwangneurose af, maar pleegt zelfmoord. Omdat we blijkbaar die dwangneurose nodig hadden. En het vind ik dan zo grappig dat zo'n Lone Frank, die heel precies van de hoed en de rand weet, gefundeerd op dezelfde uitkomst terechtkomt als het fotomodel, die alleen maar vanuit haar onderbuik, het is jouw onderbuik, reageert. De waag gaat over wetenschap en samenleving. Die kloof is dieper dan ooit en het gaat echt een beetje rare kant op. Stond vandaag een interview met filosoof Kees Zwijstra in Trouw. Hij heeft daar een boek over geschreven. Er schijnen meer mensen te geloven in dat de aarde door hagedisachtige machtigen worden geregeerd dan mensen die op zondag een hostie gaan eten in de kerk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we aan de ene kant die technologie ten goede keren? Want Annette, je had een voorbeeld met dat gemelot. Je kunt technologie ook ten goede keren. En dat we aan de andere kant veel meer mensen uitleggen wat er wel en niet waar is, wat er wel en niet ontwikkeld wordt. Want het wordt te ingewikkeld. Maar wat je wel moet onderscheiden, vind ik, is dat die wetenschapster uit Denemarken waar jij het over hebt, die stelt vragen bij een toegepaste techniek. En die stelt vragen over de gevolgen daarvan voor degene die dat heeft ondergaan. En dat model Kim Veenstra, die ik noem maar expres. Nou, die is boos omdat het Jeugdjournaal dit aan jonge kinderen, de jonge kinderen hieraan blootstelt, aan zo'n toekomstvisioen eigenlijk. Of aan techniek die ze extrapoleren van stel dat we dit doen. En dat is natuurlijk fundamenteel iets anders wat zij doet. Dus, want ik vind juist, en daar zal Marieke het ook mee eens zijn, juist in het Jeugdjournaal moet je kinderen hierover mee laten denken en laten zien, kijk, dit kan misschien hypothetisch. En dan vervolgens, wat betekent dat? Wat zijn dat voor gevolgen? Zoals wij nu doen met het transhumanisme. Maar dat vind ik dus het lastige daarvan. Kijk, mijn houding daarin is dat je mensen moet leren kritisch na te denken over technologie. Dat betekent dat je niet tegen of voor bent, bij voorbaat, maar dat je in staat bent om het een beetje uit elkaar te halen. Dus wat speelt hier? Een van de belangrijke dingen is dat je ook de vooraannames zichtbaar maakt. Van waarom zegt iemand dit? Waarom wil iemand dit? Dus ik vind het belangrijk om te zeggen, heel veel van die speculatieve beelden, daar heb ik moeite mee inderdaad, omdat het niet expliciet maakt. Dan zeggen we, de robots komen, die nemen jouw baan. Nee, bedrijven hebben robots en die nemen jouw baan. Laten we het even ietsje preciezer kijken. Maar dus een deel van het verhaal vind ik soms zo is bijna eigenlijk meer bangmakerij. dan dat je dat daadwerkelijk tot een kritisch gesprek leidt. Dus ja, ik denk dat je dat het heel belangrijk is dat je zeg maar de hands-on ervaring van wat het is om iets te programmeren. Wat is het om hardware te solderen? In plaats dat je zegt, ja, dan moet je informatica voor gaan studeren of een zware beta-studie doen. Nee, laten we dat onderdeel maken van cultuur, van maatschappijleer, van gewoon het basisinstrumentarium wat je nodig hebt om de wereld te begrijpen. Dus als je technologie demystificeert, in plaats van verder mystificeert, die mystificatie vind ik zo problematisch. Op het moment dat je hem gewoon normaliseert, maar bijvoorbeeld, dan kan je mensen mee laten nemen in dat gesprek. En dan weet je dat dat je geen 5G ingespoten kan krijgen. Dus omdat we dat gesprek niet voeren op de momenten dat we dat moeten voeren met de kennis die je nodig hebt, gaan mensen ook de raarste dingen denken. Ja, maar daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat je ook van jongs af aan, en ik zeg ook niet dat het onderwijs alles moet oplossen, hoor, want mijn maatschappijleerles wordt nu wel heel vol. Maar zou je hem aanstaande maandag? Ik zou je toch ook daar ook nog even over kunnen hebben. Ik heb 3 kwartier. Nee, maar van jongs af aan mensen leren wat het verschil is tussen feiten en meningen. Hoe complottheorieën ontstaan. Dat complottheorieën ook een bepaalde achtergrond hebben. Dat mensen die met een bepaald doel de wereld in helpen, nepnieuws leren herkennen. Dat is een onderdeel van burgerschapsvorming. En dat moet ieder, dat leert ook ieder kind als het goed is in Nederland. Zodat ze kritisch gaan kijken. En ik zeg in mijn klasse ook altijd, je mag alles vinden wat je wil. We wonen in een vrij land, maar je moet het onderbouwen. Je vindt het niet omdat je het vindt, je moet het baseren op feiten. En als je mij met goede argumenten kan overtuigen van een mening waar ik het helemaal niet mee eens ben, bij voorbaat, nou, dan vind ik dat heel knap van je. Dus het gaat erom dat ze leren denken in een soort mechanisme van, het is niet alleen maar zo omdat ik het vind, maar het is ook zo omdat ik het kan aantonen. En dat is volgens mij wetenschap. Maar terug naar Mona Keizer. Uiteindelijk, dat ging over technologie. Dat ging over toch een soort angst voor dat technologie ons allemaal gaat beheersen. De antivaxxers die lopen met spandoeken dat ze bang zijn voor een dictatuur. Maar dat is ook al zo oud als de weg naar Rome. Mensen zijn altijd bang geweest voor ontwikkelingen en voor veranderingen en voor de wetenschap. En op zich is dat natuurlijk niet nieuw. Dat het nu gaat over controle. Hè? Dus toen de eerste auto ging rijden, vond men dat ook eng. Keihard rijden, ja. Maar we zitten nu wel in een iets andere fase waarin we weten dat we, we zien dus dat data-algoritmen wel degelijk mensen in- en uitsluiten. En dat het leidt tot een wereld waarin je iets op een telefoon moet laten zien. Mm-hmm. En soms weet de telefoon al waar je was, om te weten of jij wel of niet ergens nog bij mag. En dat is nu met die coronapas. Het is natuurlijk gewoon, waar iedereen over heeft gesproken, is er nu echt heel nadrukkelijk. Je komt gewoon het café. Je mag niet naar de wc. Als je op de terras zit, dan moet je een Dixie-toilet ernaast. Sorry, tot in absurdum langzamerhand. Hè? Dus ze krijgen het ook niet meer rond. En dat is natuurlijk waar mensen langzamerhand heel erg ongelukkig van worden. Ik stel voor dat we dit gesprek gaan voortzetten nog een andere keer. Want het is te ingewikkeld. Ik heb wel nog een leuke citaat van Albert Einstein. Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal ten positieve en ten negatieve. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Letitia Griffith, Marleen Stikker, Marieke Barends, Annette Embrechts. En volgende maand is er weer een Goed Ingelichte Kring. Hartelijk dank voor het luisteren. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. Als ik communist geweest ben, heb ik nie geleugnet. Linkse lente in Duitse herfst. Ik werde es mijn leven lang büßen. Knieval Macron voor Franse Algerijnen. Ze vochten in het Franse leger tegen wat nu geworden zijn hun eigen landgenoten. Ze demandent pardon. Nous n'oublierons pas. En het geheime verhaal achter die Zauberflöte van Mozart. Dat en meer in OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stel, je zoekt een lasser. In je vacature staat handige technicus die naadloos bij ons bedrijf past. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Je hebt weer wat gaan doen. En